คืนนี้ฉันจะปลดจะปล่อยลืมทุกเรื่องที่ผ่านจะขอแค่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันคนโดนเทคนหนึ่งอยากจะลืมเรื่องเธอคนนั้น ใจอ่อนตอนเขามางอคิดถึงตอนรอเขาไม่มาเช็ดเองโลดแค่หยดน้ำตาแล้วหันมารักตัวเอง เดี๋ยวเพื่อนเดอ